razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. 20 lat więzienia grozi sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie. W obwodzie kurskim trwa kontrofensywa Ukrainy. Rosjanie dostają to, na co zasłużyli, mówi szef ukraińskiej kancelarii prezydenta. Będzie też o niemieckim influencerze, który strzelił fajerwerkiem w mieszkanie. Został zatrzymany. Mężczyzna, który spowodował w piątek śmiertelny wypadek na Stołecznej Woli, usłyszał zarzuty. Prokuratorzy przesłuchali go kilkanaście godzin po zatrzymaniu, bo 43-latek musiał wytrzeźwieć. Śledczy nie wykluczają, że nie jest to ich ostatnia decyzja w sprawie podejrzanego. 43-letni mężczyzna usłyszał w stołecznej prokuraturze zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo sądowego zakazu. Śledczy przez noc mają prowadzić czynności także z innymi osobami, mającymi w śledztwie status świadków. Choć prokuratura nie zdecydowała się na złożenie do sądu wniosku o areszt kierowcy, rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie wykluczył, że stanie się to w poniedziałek. Kierowcy busa, który śmiertelnie potrącił nastolatka na Stołecznej Woli, grozi do 20 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tymczasem dziś doszło do kolejnego potrącenia na pasach, choć na szczęście nie tak tragicznego. W Piekarach Śląskich poszkodowana została 14-letnia dziewczyna. Prawidłowo przechodziła przez przejście dla pieszych, kiedy doszło do wypadku. Trafiła do szpitala na badania. Sprawczynią potrącenia jest 62-letnia kobieta. Młodszy aspirant Łukasz Szczepkowski z piekarskiej policji przypomina, że zimowa aura nie ułatwia jazdy. Jezdnie są mokre i śliskie. Każdy kierowca powinien zatem zdawać sobie sprawę, że w takich warunkach bardzo łatwo stracić panowanie nad pojazdem, a droga hamowania jest znacznie dłuższa niż zazwyczaj. Dlatego apelujemy do kierujących o zwiększenie czujności za kierownicą, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Natomiast pieszych zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych. Warunki na drogach są w całym kraju trudne. Synoptycy wydali alerty przed marznącymi opadami i gołoledzią. Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę w obwodzie kurskim. Informację pierwotnie podawaną przez prokremlowskie kanały internetowe potwierdziła strona ukraińska. Rosjanie dostają to, na co zasłużyli, napisał na Telegramie Andrii Jermak, szef ukraińskiej kancelarii prezydenta. Ekspert do spraw wschodu Grzegorz Kuczyński ocenił w Polskim Radiu, że kontrofensywa ma na celu poprawę sytuacji Ukrainy przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa i możliwymi negocjacjami pokojowymi. Jego zdaniem cała operacja w obwodzie kurskim miała dwa cele. Jeden militarny, czyli chodziło o odciągnięcie rosyjskich wojsk z Donbasu, gdzie Rosjanie już wtedy przeszli do ofensywy i święcili sukcesy. To się nie udało niestety, natomiast był ten też element polityczny, no czyli pokazanie światu zachodowi i sojusznikom zachodnim, partnerom, że Ukraina też może atakować, może być stroną ofensywną i pokazanie, że ta rosyjska obrona nie jest wcale tak dobra. Według eksperta Ukraińcy są w stanie utrzymać okupowane terytoria obwodu kurskiego jeszcze kilka miesięcy, do marca lub kwietnia. To będzie ważny punkt przetargowy w możliwych rozmowach pokojowych. Co najmniej 32 delfiny zginęły po wycieku mazutu, do którego doszło 15 grudnia wskutek katastrofy dwóch tankowców w cieśninie Kerczeńskiej, leżącej między Rosją a anektowanym przez nią w 2014 roku Krymem. Taką informację przekazali aktywiści Centrum Ratownictwa Delfinów Delfa. Katastrofa ekologiczna doprowadziła też do śmierci innych zwierząt, ptaków i morświnów. Rosyjscy ratownicy zebrali ponad 86 tysięcy ton skażonego mazutem piasku i ziemi po obu stronach cieśniny. W mieście Sewastopol na Krymie ogłoszono stan wyjątkowy. Niemiecka policja zatrzymała influencera, który w noc sylwestrową celowo strzelił fajerwerkiem w budynek mieszkalny w Berlinie. Mężczyzna został ujęty na lotnisku przed odlotem z Niemiec. O szczegółach Adam Kurczewski. Policja szukała mężczyzny, ponieważ 23-latek początek roku świętował odpaleniem rakiety w kierunku bloku w dzielnicy Neukölln w stolicy Niemiec. Fajerwerk wpadł do mieszkania i tam wybuchł, a influencer filmik z tego umieścił na swoim internetowym profilu obserwowanym przez ponad 300 tysięcy osób. Do tragedii nie doszło, bo mężczyzna z trafionego mieszkania szybko wyrzucił rakietę przez uszkodzone zresztą okno. Sprzęt w pokoju został jednak zniszczony, a straty oceniono na kilka tysięcy euro. Gdy policja poinformowała o sprawie, influencer usunął filmik z profilu i ogłosił, że wyjeżdża z Niemiec.

To poetyckie marzenie o nudnym roku, wyrażone w piosence duetu Matylda i Łukasiewicz, raczej nie ma szans na praktyczną realizację. Media, i te zawodowe, i te społecznościowe, dbają o to, aby wciąż trwała jakaś awantura, no bo to podnosi zainteresowanie mediami. Ducha naszych czasów oddaje bardziej utwór znany od 55 lat i wciąż poruszający. Scream for more. Paranoia's poison door. 21st century schizoid mind. Century skips the head man.

koncertowej wersji sławnego utworu zespołu King Crimson usłyszeli Państwo 21st Century Schizoid Band, pięcioosobowy skład, który działał na początku XXI wieku, w latach 2002-2004. Działał głównie koncertowo. Występowali w nim byli członkowie King Crimson, ale bez Roberta Fripa, oraz jeden przyszły członek tej grupy, czyli Jacko Jackszyk. Grali głównie wczesny repertuar Karmazynowego Króla z większym naciskiem na melodię i brzmienie dęciaków, a niedawno ukazała się ich płyta nagrana w 2003 roku w Barcelonie. Set the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind, my words are all I talk to the wind does not hear, the wind cannot hear. I'm on the outside, looking inside, what do I see? Much confusion, disillusion all around me. I talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind does not. The wind cannot hear. You don't possess me, don't impress me, just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. Thank you. I tak brzmi ta koncertowa muzyka, no praktycznie zespołu King Crimson bez Roberta Fripa. Wrócimy do niej jeszcze po północy. A przed nami album z 1984 roku Jean-Michel Jarre Zuluk. Pamiętam ten tytuł doskonale, no bo to była jedna z moich pierwszych własnych płyt kompaktowych, które wtedy dopiero wchodziły na rynek i w Polsce były naprawdę drogie. Artysta połączył na tej płycie brzmienie muzyki elektronicznej z samplami wokalnymi w 25 językach, a jednym z tych języków był polski. W ten sposób koncepcje muzyki dotąd awangardowej i niszowej wdarły się na salony pop music. Zuluk był oczywiście wielokrotnie wznawiany. Ta najnowsza, zremasterowana edycja powstała na 40-lecie premiery i zawiera utwór dodatkowy Moon Machine. Thank you. Moon Machine, bonus na najnowszym wydaniu albumu Zuluk Jeana Michela Jarre. Album początkowo opublikowany w sieci, od najbliższego piątku będzie także dostępny w postaci kompaktowej, a pod koniec miesiąca także winylowej. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam do nagrań z polskiej półki, na której od początku roku mamy ciekawe pozycje. Chciałbym przywołać w Państwa pamięci formację Orkiestra Prowincjonalna, która wprawdzie przeszła do historii, ale jej lider, Marek Gordziej, powołał do życia duet pod nazwą Mars. Pierwsze nagranie tego składu nosi tytuł Chłopiec w papierowej koronie i będzie teraz w Trójce miało swoją światową premierę radiową. Kanapę samochodu rozpoznaje styl jazdy. Oczy w lusterku, kobiece, męskie. Nie bez powodu siedzę z tyłu pośród papierków od cukierku w papierowej koronie. W papierowej koronie. Jadę przez miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. W papierowej koronie. Opalne oddechy, tuż ścierane ze łzami. Nim inni zobaczą zagryzione wargi, gaz wciśnięty do dechy. A prawda jest taka, chłopaki też płaczą w papierowych koronach. Nie mów nikomu. Jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. Jadę przez miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. Papierowej koronie. Zerknij do tyłu, znajdź mnie koniecznie. Z nosem przy szybie siedzę i macham w papierowej koronie. W papierowej koronie. Jadę przez miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny do... przez miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. Jadę przez miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. W papierowej koronie To światowa premiera radiowa piosenki Chłopiec w papierowej koronie. Muzyka i słowa Marek Gordziej, wokal i ukelele oraz Tomasz Wyżykowski, fortepian. Ten duet występuje już na koncertach, płyta w planach, no na razie jeszcze dość odległych. Gotowy do wydania w lutym jest natomiast koncertowy album Wojciecha Waglewskiego. Miał wszystko przed sobą, od tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat, niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to ból, jakiś sprawił to ból. Wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Sprawił to ból. Jakiś sprawił to ból. Thank you. Wojciech Waglewski w swoim znanym już utworze Gdybym, ale tym razem nagranym w takiej wersji bez prądu. Wokalnie towarzyszyła Masza Natanson. Koncert z udziałem licznych znakomitych gości nagrany w kwietniu ubiegłego roku ukaże się na płycie za 2 miesiące, czyli w lutym, a potem zapowiedziana jest trasa koncertowa Wojciecha Waglewskiego w wersji bez prądu. Wcześniej, bo z końcem stycznia, premiera płyty kwintetu Adama Bałdycha Portraits z instrumentalną muzyką jazzową najwyższej próby. No, jako bonus na tym wydawnictwie pomieszczona została piosenka skomponowana do znanego Państwu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Obraz dni, które czaszki białe. przez płonące łąki krwi. Jeno ogień, czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki. Zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarnych Adam Bałdych Quintet oraz Piotr Odoszewski i Kari Sal wokalnie. Winylowe wydanie tej płyty jest już dostępne, premiera w sieci i na kompakcie pod koniec stycznia. Dym na wodzie powróci po północy. Mm-hmm.